Рабіце грамчэй, мы пачынаем слухаць наступную частку твора Паўла Місько «Навасёлы», чытае Ліка Пташук. Раз, два, тры, чалавечак, ажыві! Людзі добрыя, ратуйце! Верасень канчаецца, а ў нас яшчэ канца краю няма рабоце і рэпетыцыям. Не жыццё настала, а карусель. Прыбягаеш са школы, сёрп-сёрп, і за стол урокі рабіць. Тэмп як на 100 метраў бяжыш з бар'ерамі. Але добра урокі рабілі, чэснае слова. Ніхто не прадзіраўся ні дома, ні ў школе, і Лявон Іванавіч не ўшчуваў. Потым да дзядзькі Лявона забягаем, і раніцаю да урокаў і вечарам ён кожнаму даў лісткі са словамі, якія лялькі павінны гаварыць. Гуляць часу ніяк не асталося, нават пачытаць, што не выберыш хвілінкі. Крычаць: «Ідзі спаць!» А я за кніжку і ў туалет. Чытаеш сабе зручна, ціха, каб яшчэ столік адкідны прамайстраваць, зусім добра было б. Першы раз прапаў я надоўга ў туалеце, а ўсе нашы ў пярэпалах. Стукаюцца ў дзверы, баязліва так: «Женя, а што з табою? Ты не захварэў?» А на другі раз тата раскусіў мае хітрыкі. Пачуў, як шалахцяць старонкі, як я чмыху ад смеху. Падышоў паціху, ляп, зашчапіў дзверы з калідора і святло выключыў. «Ну во, цяпер можаш сядзець хоць усю ноч». «А каму ахвота сядзець у цямніцы?» Паспяваў крыху, не спяваецца, падэкламаваў тыя словы, што павінен эрпіт адзін гаварыць, як званькам першы раз сустракаецца. «Парлеву франсе, спікі інгліш, гаварыце ли вы па-рускі, вітаю вас, прадстаўніка зямлян». Урэшце тата злітаваўся, выпусціў мяне. Забыў сказаць: «Эрпіда адзін, буду іграць я». «Ну, вадзіць, значыць». Паўлуша – Ваньку, Сярожа – Эрпіда 2. Эрпіды цвёрдыя і на палачках. Пакручваеш палачку, пакручвае эрпід галавою. Нікуды руку не трэба засоўваць. Лягчэй з эрпідамі, чым з пальчатачнымі Ванькамі, Танькай, Жучком і Мядзведзем. А Вася вось дарэмна хваліўся, што будзе Жучком. Лявон Іванавіч даў яму ролю злосніцы Танькі, а Жучком стаў Жора. Ну, а Мядзведзь самому дзядьку Лявону дастаўся. «Мы не можам так зараўці, як Мядзведзь!» «Запішчаць, як мышці кацяня, гэта вось калі ласка!» Вася і Жора 2 дні хадзілі надзьмутыя, і нічога, звыкліся з новымі ролямі. Адно кепска, Вася не ўмее чытаць, роль запамінае толькі з чужых слоў, а Жора цяпер усюды брэша на розныя лады, трэніруецца. Зацяўка ў раз на уроку пашчаняча, і ўсе пачалі глядзець пад яго парту. Няўжо дадумаўся сабачаня ў клас прынесці? Але Марыя Сергеевна не спускала з яго вока, і ён больш ні разу не цяўкнуў. А ты асяродкі драўляна-пластылінавыя, ведаеце, як з арпіда дасталі? Шарахнулі ножом на ўкруга. І вось палавінкі панцыры зняліся. Папера з клеем так усохла, што зрабілася, як фанера. І галаву так разрэзвалі, і тулава. А потым палавінкі стулілі, стыкі заклеілі ў некалькі столак палоскамі пластару. І яшчэ аднаму эрпіду галаву і тулава вылепвалі па тых жа балванках. А галовы Тані і Вані па тых гіпсавых формах толькі знутры. Галовы сушылі, вымалі, склеівалі палавінкі, зачышчалі, расфарбоўвалі, прыладжвалі да тулаваў. Пасля ўсяго ляпілі з пап'е-машэ 2 шары, якія ў эрпідаў ператвараюцца. Надзімалі валізны чырвона-белы мяч геніка і па ім вось і ляпілі. Толькі маленькі ўчастачак не залепвалі, ну праз гэтую дзірку геніка ў шар даставалі. Спускалі паветра і даставалі зморшчыны такі капшучок. Зноў надзімалі, зноў па ім ляпілі. Ніколі не думаў, што з гэтымі лялькамі столькі усякай работы. Казаў Лявон Іванавіч, што сам пашые Мядзведзя і Жучка, але ён толькі памог цётцы Любе выкрыць іх па сваіх малюнках, а шыць Любоў Васильевна не дала. «Што вы, не мужчынская гэта работа!» Мы на кухні ў дзядзькі Лявона таўкліся, а Любоў Васільеўна сядзела з Генікам на канапе і шыла. Генік вучыў жучка хадзіць, а дашыла Любоў Васільеўна мядзведзя, апранала Ваньку і Таньку. Апранала старанна, нібы сваіх дзяцей збірала на якой святаранішнік. Дзядзька Лявон уставіў патронкі ў рукі і галовы лялькам. Гэта такія кардонныя трубачкі, ў якія засоўваюць пальцы, каб варушыць. Ажыўляць лялькі. Каб патронкі ў лапах, руках і галовах трымаліся мацней, цётка Люба паабтыкала іх добра ватаю. Ну і вось першыя практыкаванні. Усе паселі на канапу, толькі цётка Люба ў крэсла, а Генік лёг на дыван, падпёр кулачкамі бараду. Дзівак, знізу нічога не відаць, шырма закрывае. «Ну, а цяпер Паўлуша пакажа нам, як Ванька ідзе па лесе», – сказаў Лявон Іванавіч. «Уважліва сачыце, прыкмячайце памылкі. Ванька хай ідзе з глыбіні сцэны ось да самай градкі. Градка – пярэдні край шырмы». І дзядзька скрыжаваў рукі на грудзях, стаў глядзець наверх шырмы. «Ну, спачатку нічога не было відаць. Ні лялькі, ні Паўлушы. І раптам торк!» – паказалася галава Ванькі. Лялька то нібы плыла, то ляцела рыўкамі, то правальвалася за шырму і танцавала ў прысядкі. Не вытрывалі, зарагаталі. «Бачыш, смешна атрымліваецца. А ты забыў, у колькі разоў лялька меншая за цябе. Яна ж не можа рабіць от такія крокі, як ты». Дзядзька абышоў шырму, выняў з шафы сваю ляльку, таго хлапчука Шурыка з носам гарошаную надзеў на руку. Новыя не ўлазілі яму, на нашы рукі рабіліся. «З кожным крокам чалавек ківаецца і ўперад, і ў бакі. У кожнага свая паходка». Лявон Іванавіч ківаў руку ў локці туды-сюды, падаваў патрошкі ўперад. «Не забывай, што Ванька ідзе па лесе, і ўсё яму цікава. І на дрэвы, і па дрэвы заглядвае, грыбы шукай, спыняецца, нагінаецца, на жучка пасвіствае. Вось так ідзе, напрыклад. О, вось так. Ну, спрабуй яшчэ». Дзядзька сеў на канапу, а Паўлуша схаваўся за шырму. Галава Ванькі цяпер паказвалася паволі, маленькімі штуршкамі, самая макаўка, паўгалавы, а ўся галава. «Добра ўжо ішоў Ванька!» А дзядзька вярнуў Паўлушу яшчэ раз і яшчэ. «Ну не магу, рука самлела!» – здаўся Паўлуша. Ён падтрымліваў левую рукою правую пад локаць. «Ай, ну прысядь, адпачні! Женя пойдзе», – казаў Лявон Іванавіч. Я надзеў Ваньку указальны палец у галаву, а сярэдні – у правую ручку, а вялікі – у левую. Хэ, слабак гэты Паўлуша! Колькі тае вагі ў ляльцы! І праз некалькі хвілін я адчуў, што руку нібы пачалі выломываць з пляча, заколола пад лапаткай. Не навучыў ляльку, просты хадзе, ўжо рукой не паварушыць. А што ж будзе з намі, пакуль усю п'есу развучым? Гэта ж мой мільён усякіх рухаў. Оха-ха, а я, дурны, не здагадваўся, чаму Лявон Іванавіч усё прымушаў нас задзіраць у гору рукі, каб без усякіх хітрыкаў сказаў так і так, трэніруйцеся, бо ляльки вадзіць, не кіло халвы з'есці. Я ж дзень і ноч трымаў бы руку ў гары, а што, лёг спаць, а руку падвесіў бы якою папрушкою за цвік у сцяне, хай прывыкае, спіш сабе, а рука трэніруецца. «А можна сабачку дадому ўзяць, патрэніравацца», – папрасіў Жора. «Не хочацца, каб хто бачыў лялькі раней часу. Але дай слова, што нікому не пакажаш». «Праваліцца на гэтым месцы!» «Схаваю ранец», – дазволіў Лявон Іванавіч. «Самі бачыце, якая ж нялёгкая прафесія ў артыста лялечнага тэатра. Здароўе трэба мець жалезнае і цярпенне. О, фізкультура, яшчэ раз фізкультура. Раніцамі зарадачка, гантэлькай. Я вам пакажу некалькі спецыяльных практыкаванняў для рук». Слухалі мы дзядзьку Лявона і не міргалі. О, каб гэтак мы слухалі ўрокі ў класе. Усе былі б калі не выдатнікамі, то чацвёрачнікамі абавязкова. А дзень пі ўсё набліжаўся.